Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Cnews FM, serveru Cnews.cz. Za mikrofonem vás zdraví dva redaktoři, já jsem Petr Urban a zdravím Lukáše Václavíka. Čau Petře. Čau Lukáši. Tentokrát nám to vyšlo tak nešťastně, že máme další tematický podcast, jehož téma bylo předem určeno. Apple 7. září uvedl nové iPhony a další takový nějaký krámy a my si o nich popovídáme, lehce to shrneme, ale žádné zdlouhavé blbosti. Krámy, kdyby tě slyšel Steve Jobs, tak tam metal kozelce v hrubě. Hele, já si myslím, že Steve Jobs možná metal kozelce z toho, co se jako dělo na té předváděčce, jo, trochu, ale... No, možná jo. Hele, to je zajímavé, to bychom mohli zmínit na začátku, že v jeden den, to byl takový černý den pro Microsoft, protože Apple předváděl nový iPhony a ve stejný den během jako pár hodin tak zase Sony představilo nový PS4, takže v Microsoftu asi jako zažívali perný chvíle. Ne, že by to teda nečekali, protože tyhle akce byly domluvený a dopředu a vidělo se, že tady tyhle novinky přijdou, ale sešlo se to tak pěkně v jeden den. Neboj, Microsoft nás bude překvapovat každý den i nadále nějakýma blbostma, takže... No jistě. No, tak Apple měl zase velkou keynote, asi tam svezl si ty novináře americký, kteří mu nejvíc podlézají a nevím, jak bych to řekl, protože takový ty moc kritický se tam obvykle nezve. No a keynote, tyjo, zase to byla nuda, podle mě. Byly tam zajímavý produkty, ale to jakým způsobem, to už zase nebyla show, i když se o to snažili. Prostě Tim Cook je něco jak, jeho ty prezentační schopnosti jsou jak třeba u Marka Zuckerberga, jo, který jako je vidět, že ho to baví, že rozumí těm svým produktům, ale prostě není to rozhodný bavič a i když se snaží, jo, teďka tam Tim Cook, tak tam před tím začátkem ty představovačky, tak tam jakoby přijel v nějakým taxíku a zpíval tam karaoke a to jsem jako fakt nechtěl vidět tady tohle, jako proč? No, na to, že to nebyla moc show, tak mně přijde, že ty lidi tam se opravdu bavili, že se smáli každému nesmyslu, který tam padl. Ale jo, tak to je jako na těch Appleovských keynote vždycky, že já nevím, jestli to tam platí ty lidi, nebo tam fakt jenom zvou ty největší nadšence, ale tam za každým slovem, za každou větou, za každou představenou novinkou, tak tam jako lidi řvou a pláčou a vlastně jsou úplně v extázi z toho, tak až jako přehnaně. To každopádně, mně to přišlo fakt jetý, když třeba se tam bavili o tom, že Apple má nejjasnější displej všech dob, který v žádném produktu ještě neměl, bylo to u těch hodinek. A teď on tam říkal jako ten týpek, že ten displej má svítivost 1000 nitů, což teda je kandela na metr čtvereční v češtině, ale zůstaňme u těch nitů. A řekl, že to je hodně nitů a všichni se tomu strašně začali smát a já jsem nevěděl, čemu se smějí, jestli jsou jako na drogách, nebo já nevím. Protože to byl takový sofistikovaný vtip. No to byl tak skvělý vtip, že jako já jsem fakt tady čuměl na to, jak blbec. No ale Apple se snažil trošku přiživit na aktuálních trendech a trendech, které byly aktuální asi před 30 lety. Tím prvním je, že na iOS se dostane Mario. Jo, Nintendo se zatím jako bálo vstoupit na ty mobilní platformy, i když od loňska nebo před loňska, tak založili nějaký studio a začnou vyvíjet hry pro mobily, nejenom pro ty své konzole, ale vždycky to měly být nějaký jakoby nový hry, nechtěli tam dojít ty svoje známý frančízy. No ale teďka se uvolnili, že teda už to jako dál nejde a pro iOS, ale i Android, tak vyjde Super Mario Run. Bude to taková ta klasická run hra, jako jsou, já nevím, Temple Run a podobně, že tam se pořád běžíš jako dopředu a jenom skáčeš nebo uhejbáš, no jako je to divný. Jako nebude to klasická ta plošinovka, jak známe z Maria nebo z těch jako prvních dílů, co kdysi vycházely na ty konzole stůlní, ale fanoušky to asi pobaví, potěší. Jo. Jenom si dovolím tě opravit, ono to není tak, že by Nintendo nedělalo remakey nebo nepřevádělo ty staré hry na nové platformy, ale ty franšízy rozhodně dojí. Do dneška dělá hry s Mariem, třeba Super Mario Galaxy. Že jo, Maričko. Ale dělá to jenom pro svý konzole, nedělá to pro jináčí platformy. To jo, ale ty jsi řekl, že to nedojí ty franšízy, že jo, ale tu franšízu vlastně ne, to, dojí. To jsem jako říkal v souvislosti s tím, že oni loni nebo předloni založili mobilní studio, který má vyvíjet nové hry, ale oni od začátku říkali, že budou dělat jako nový hry, nový téma, takže nebudou právě tam ždímat Zeldu, Mária a tyhle věci. No, ale no teďka nicméně už dostali jsme Mária, takže... No dostali jsme Mária a dostaneme také Pokémony. Jej. To je ta aktuální věc, kterou oni budou ždímat, protože tam byl ten šéf Nianticu, kteří vyrábí Pokémon Go a oznámil, že ta hra vyjde během, nebo do konce roku, že vyjde pro hodinky Apple Watch, takže super, no. Jako co je super na tom, že to vyjde pro hodinky? Pro ty hráče je to dobrý, protože nebudou muset mít ten telefon v ruce, ale budou ho muset mít u sebe, že jo, protože ty hodinky jsou hloupý, nebo nejsou tak chytrý. To je skvělý. Ne, ale tam ta hra je založena na tom, že musíš někde chodit a počítá ti to kilometry a musíš vždycky dojít k nějakému bodu právě k tomu pokéstopu nebo najdeš toho Pokémona a právě tady ty hodinky tě na to budou jednoduše upozorňovat. Jo, takže je to jako dobrá věc, ale myslím si, že i ten zájem o ty Pokémony už postupně upadá. I mě to přestalo bavit po 2 týdnech. Takže hodinky, nehodinky, vlastně Pokémon Go tady jako ještě asi chvilku vydrží. No. Jo, no prosím tě, jako třeba jak dlouho vydrží ty hodinky? Jako oni už sami o sobě moc dlouhou výdrž nemají a s tou hrou? No hele, tady s tím no, ještě míň, no. Já nevím, ale já bych se přesunul právě k těm hodinkám, protože Apple představil novou verzi, označili Apple Watch Series 2 a právě oproti té minulý, tak vypadají ty hodinky stejně, jako na první pohled bys to nepoznal, ale je tam několik vychytávek, ty hodinky jsou plně vodotěsný. Teďka na internetu koluje takový vtip, že jsou to hodinky s vodotiskem, protože je tam takový zvláštní mechanismus u reproduktoru, který ty hodinky mají. A on vlastně, když to hraje, tak to odpuzuje tu vodu, takže ona jakoby vystříkne ven, pokud se dostane dovnitř, takže tam je jako takový maličký vodotrysk, což je jako fajn, že jsou vodotěsný, protože ty předtím byly jenom, že odolali nějakým vstříkancům, ale teďka se s tím jako fakt může jít koupat. A právě tam ten jasnější displej, což jako taky je docela pomoc na sluníčku. Je tam GPSka integrovaná, takže se obejdou bez toho mobilu, nebo nebudou moc ždímat akumulátor v mobilu, budou víc soběstačný. A je tam rychlejší procesor, protože kdybys tam náhodou v budoucnu někde chtěl jako smažit nějaký jako nový díl Crysis nebo něco, tak to se bude hodit, že jo? No tak já myslím, že Crysis třeba poslední poběží plynule až na Apple Watch 10. No a hele, ale s tou GPSkou to je zase jakoby další věc třeba, která podle mě se bude dost výrazně podílet na snížení té výdrže, ne? No Apple vůbec tu výdrž nekomentoval, nemá to na webu, vůbec jako neříkal ani srovnání s tím předchozím modelem, který taky jako měl výdrž dost bídnou. Takže nikdo neví, jak to bude. Samozřejmě ta GPSka, pokud tam budeš mít zapnutý tracking, tak to dramaticky sníží výdrž. To jako to tak prostě je. Ale jak moc a jak dlouho to vydrží prostě v nějakém tom běžném režimu, kde ti to tam hlásí nějaké notifikace nebo jako používáš to nějak trošku aktivnější, nevím, jo. Apple tohle neprozradil a dokud nebudou nějaké recenze, tak se to asi nedozvíme. To, že to nekomentovali, každopádně nevěstí nic dobrýho. Jo. Oni nekomentovali to ani u toho minulého modelu, jo. Takže... No počkej, ale tak tohle jsou Apple Watch 2, tak předtím neměli s čím srovnávat, jo. Tady třeba, kdyby to bylo, já nevím, o 2 hodiny lepší ta výdrž, tak by mohli říct oproti minulému modelu máme tady lepší výdrž. No, neměli to s čím srovnávat, ale mohli říct, jaká je ta typická výdrž. Oni to potom řekli, že to je nějakých 18 hodin, že to jsou prostě jednodenní hodinky, které přes noc budeš nabíjet a myslím si, že tady to asi mají stejný, jo, že by jako to neudělali, aby to bylo horší. Ale fakt mi přijde divný, že oni tam se chlubí, že tam je rychlejší procesor a říkají tam, že tam má displej s jasem jako 1000 nitů, ale neřeknou, kolik to vydrží. Prostě tohle je podle mě u těch hodinek mnohem důležitější údaj, než že tam je tak přesně jako jasný displej, nebo že tam je jako něco rychlejší procesor. No, ale... Podívej se, zvlášť pro Apple víc než pro kterýkoliv jiný firmy platí, že Apple vybírá čísla a statistiky, které se hodí jemu do krámu. Že jo? Takže pokud nemá čím ohromit, tak to neřeší. Ale ještě tady s těma hodinkama tak se týkají 2 věci. Apple úplně zrušil tu svou zlatou verzi. To byly šíleně drahé hodinky, tam to šlo do 100 000. Myslím, že ta nejdražší verze zlatá s nějakým tím jako řemínkem prostě z nějakého šíleného materiálu, tak to stalo 500 000. A tady tohle už není. Teďka už tam mají ty nejdražší stojí asi 40 000, což je pořádná hodinky dost, ale už to jako není taková jako závratná suma. A právě tím jako novým luxusním materiálem tak je keramika. Ty hodinky jsou keramický, jsou bílý, takže to prostě vypadá jak hrnek, ale je u toho ten obyčejný jako silikonový pásek, takže zase jako máš jakoby luxusní model, ale je u toho ten nejlacinější vlastně pásek, který oni prodávají. To je taková zvláštnost. No, ale Apple kromě toho, že uvedl ty Series 2, tak uvedl nový Series 1. Je to jakoby takovej refresh té první verze, který má rychlejší procesor, ale nemá tu voděodolnost, nemá tu GPSku, nemá ten jasnější displej, ale je to levnější. Prostě ty hodinky teďka začínají na něco přes 8000, co stojí, takže je to už celkem kolaciný i pro ty obyčejný lidi s iPhonem, takže snad Apple jako ví, co dělá. No. Hele, to je méně než ty první hodinky, který začal prodávat? Jo, on je začal prodávat, ty první byly drahý, potom je slevnil a tady tohle je ještě levnější. Jo. Teďka po mně nechtějí přesně ty sumy, nemám to v hlavě, už to nepamatuju, ale teďka jsou tyhle Apple Watch jsou nejlevnější, co kdy byly. Tak to je pozitivní. A ukázalo se asi, že teda jako tu nejdražší verzi dělat nemusí, protože je to nesmysl a nikdo to nechce. Což považuji za solidní vývoj. Ale i ty nejlevnější hodinky, které mají, tak jsou pořád jako dražší než třeba nějaký jako srovnatelné hodinky, třeba s Androidem Wear. A tak to je jasný, jo, ale nesežrali lidi Apple úplně všechno, očividně. No a co možná nesežrou nebo sežrou, to se teprve uvidí, tak je druhý nový produkt, který Apple představil a to je iPhone 7. Mě trošku překvapilo, že to pojmenovali jako 7. Já jsem taky nevěděl, že uvedou nový iPhone, taky ti to překvapilo? No hrozně mě to překvapilo. Ne, mě hlavně překvapilo, že to fakt pojmenovali jako iPhone 7, protože za prvý tam jako není podle mě až tak moc nových věcí, aby se to zasloužilo jako to nový číslo, jo, že kdyby to bylo nějaký 6 něco X nebo něco takového, tak by to jako bylo asi trefnější. Ale budiš, Apple měl kuráž, což tam několikrát říkal na pódiu a prostě představil sedmičku, která je v lecčem jiná, ale v lecčem zase jako úplně stejná. Jo? Ten telefon vypadá stejně. Skoro. Oni říkají, že to má nový design, ale na první pohled ten telefon je úplně stejný. Jo? Tam liší se to třeba ty antény, které byly hnusný, takový ty pásky, které byly na zádech, tak teďka jsou tam pořád a jsou pořád hnusný, ale jsou trošku jinak stylizovaný, jsou trošku posunutý nahoru a kopíruje to linie toho telefonu, takže to tam není jako úplně od kraje ke kraji, ale je tam taková jako vlnka na tom udělaná. Jako vypadá to trošku líp, ale pořád jako nechápu, proč ty pásky jsou šedý, proč to jako nezabarvali, aby to zapadlo do toho kovu. To bylo moc drahý, že jo? No, nejspíš. A ten telefon znova, i ten minulej, i tady tenhle je zase jako větší a těžší než ten předchozí model, což je překvapivý, že nejdou, že to nestenčujou, ale že naopak se to pořád tam jako nějaký desetiny milimetrů přibývají na tloušťku i na hmotnosti. No já myslím, že ta zásadní otázka zní, že my jsme říkali, že by nás potěšilo, kdyby třeba ten telefon měl větší baterku a že se nám úplně nelíbí ten trend stenčování, takže je otázka, jestli teda tohle má větší baterku. To nevíme, ale má to vyšší výdrž. To Apple přiznal, že to nějaký jako třeba 2 hodiny oproti těm předchozím, oproti tomu 6S. Ale tam to jde asi na vrub jako úspornějšímu hardwareu a ta baterka tam asi bude stejná podle mě. Nebo plus minus jako stejná. No a k tomu designu tak Apple představil 2 nové barevné verze. Je to černá, taková matná černá a super, super, extra, nejvíc lesklá černá. A u něj je zajímavý to, že Apple přímo na webu uvádí, že je to tak lesklý, že časem se to může lehce ušpinit, poškrábat a že by bylo lepší, kdybys to nosil v nějakým obalu. To chci, koupit si super luxusní, krásný telefon, aby ho měl v obalu. Což je prostě fail jak prase, jo? Že oni uvedou takový jako krásný luxusní telefon, nebo aspoň dle jejich slov, ale zároveň tě tak trošku jako nutí, aby si to dal na nějakýho obalu, abys tu krásu jako nedával na oděv, protože se to může lehce poškrábat. Což jako jo, protože není to žádný sklo, který jako by bylo odolnější, ale je to prostě leštěný hliník. A jak je to tak moc lesklý, tak fakt ty vlasový škrábance na tom půjdou vidět a pak to bude hnusný. Jo, tak. To je něco jako když byly doby, kdy lidi neměli moc peněz a měli jeden sváteční oblek a vytahovali ho jen při vzácných příležitostech, tak tady ten telefon taky stojí hodně peněz a protože si nemůžeš dovolit každý rok kupovat novej, tak ho budeš vytahovat jen při zvláštních příležitostech. Jo. Takový sváteční mobil to bude, no, za 30 tisíc. No tak za ty prachy prostě. No, ale s tím tělem souvisí ještě jedna věc a to, že Apple konečně udělal ten telefon vodotěsný a že odolá prostě i vodě, i prachu. Hele, je vodotěsný nebo vodě odolný? To záleží, do jaký hloubky s tím jdeš, jo, to je, jako je to vodotěsný, ale Apple zároveň říká, že na tu vodotěsnost, nebo že na poškození vodou se nevztahuje záruka. Aha, no tak. To je jako takový, jako trošku zvláštní, no, je to takový, tenhle princip zavedlo i Sony, že původně ukazovalo i v reklamách, jak tam ty svoje Xperie topí někde ve vodě a chlubil se to vodě odolností, a nakonec potom říkal, že na tohle jako asi nebude poskytovat tu záruku a teď už vlastně ani neříká, že ty telefony jsou voděodolný a myslím, že ten nový Xperia Compact, o kterým jsme se bavili minule nebo předminule, tak už vlastně ani voděodolný vůbec není, jo, takže... No, to neukazuje na to, že by si ta firma nějak věřila, teda když na to dodává záruku. No, sami to si vůbec nevěříte. No, no, ale Apple teda taky, že jo, teďka, jak říkáš. No, tak oni se tím brání, jo, protože zase máš vodu a vodu, jo. Pokud to vezmeš někde, pokud na to bude stříkat voda někde ve vaně nebo v umyvadle, tak to asi vydrží, ale pokud to lidi budou brát do slaný vody někde u moře, tak ta slaná voda je prostě na tohle horší a nevím, no. Osobně si těch voděodolných mobilů cením, ale beru to spíš tak, že pokud ti to spadne do vody, tak se to neutopí, ale já bych to osobně nepoužíval tak, že bych jako se s tím někde potápěl a fotil a tak, jo, takže... Záměrně bych s tím do vody asi teda taky neles, no. Já taky bych jako s tím záměrně do vody nešel, akorát prostě bych měl tu jistotu, že pokud náhodou by se něco stalo, tak to nějakou tu kapku vydrží. Takže můžeme jít k další velké inovaci, nevím, jestli už k té největší. Tu největší inovaci bych se nechal nakonec. Já právě nevím, jestli ještě jsme na konci, co tam teda máš. No, je tam ještě nový tlačítko přední. To je učení, revoluce, tyjo. To je hrozně velká revoluce, protože už to jako není tlačítko, ono už to už nejde zmáčknout, už to není klikací, ale je to podobný jako jejich trackpad na MacBookích, že tam je hmatová odezva, která jakoby simuluje ten stisk. Takže jako bude to věrný, ten prst jako bude cítit, jako že jsi to zmáčkl, ale ve skutečnosti jsi to nezmáčkl. Což je možná dobrý, protože s těmi tlačítky byly dost problémů u iPadu i u iPhoneu, že počas se to kazilo a potom se to třeba blbě vyměňovalo, protože tam je ten jako nějaký ten kryptografický čip a jako nebylo to snadný ta výměna. Musel jsi to dělat někde v autorizovaném servisu, takže teďka tady tímhle se bráněj a... Tak to je, no. No, musím říct, že to tlačítko odešlo na iPhoneu mého kamaráda, ten má, myslím, snad 6 let nebo 5 let starý telefon, to je fakt ale jako abnormální skoro až v dnešní době. A na tom telefonu opravdu začali, jakoby on jinak funguje bez problému, ale začali tam odcházet ty hardwareový tlačítka, včetně teda i tlačítka pro zapínání, vypínání, no, ten taková vsuvka. Prostě ty mechanické věci odcházejí. No, jasně. No, takže tohle bylo tlačítko. A Apple opět zvýšil výkon, opět je to o nějakých 40% výkonnější i po grafický, i po té procesorové stránce oproti předchozímu modelu. A teďka poprvé do mobilu integroval 4 jádro, je tam 4-jádrový procesor a sáhl taky po té architektuře Big Little, takže tam máš jakoby 2 jádra, ty výkonný a 2 nějaký úsporný a mezi tím se přepíná, což jako Apple se do teďka tomu bránil a já jsem ho hrozně chválil za to, že prostě udělá 2 taková univerzální jádra, která mohou být i výkonná, současně i úsporná, že tam jako to jako umí škálovat. No a teďka mě zase zklamal s tím, že vlastně je jako všichni ostatní, jo, teďka. Takže si ho míň vážíš, jo, teďka. Ty. No, míň si ho vážím. Mm. Jinak zase tradičně nekomentoval, jak velká tam je paměť, ale spekuluje se o tom, že tam jsou 3 GB, což je zase jako víc a trošku to dohání i ty vlajkový lodě s Androidem. Ale co je hlavní, tak Apple se konečně po letech zbavil 16 GB verze. Tady tyhle iPhony už nebude prodávat takhle malý, ale tím základem je teďka 32 GB. A ty další kapacity tak jsou 128 a 256 GB. Počkej, on zase nenabízí ten mezistupeň 64? Ne. Te. On předtím nenabízel mezistupeň 32. No já vím, 16, on vždycky vynechá ten mezistupeň, že jo. Te. No já vím, tak on tě tak jako k tomu nutí, aby se skoupil tu vyšší verzi. Ale jako těch 32 už je jako dost, už se s tím dá vyžít a pokud tam nebudeš ukládat celý nějaký jako audiotéky a dlouhý videa, tak jako na ty aplikace už je to v pohodě. Já to mám třeba teďka na Nexusu 5X, kde mám tak jako 32 gigový úložiště, nemám tam samozřejmě kartu, protože tam jako není čtečka a mám tam asi 8 giga volného místa, jo, takže. A to tam mám jako nahraných několik map celé České republiky a tak, takže jako dá se s tím v pohodě přežít. Jasně. No, tou další velkou inovací tak jsou foťáky. Apple tam zase použil nový větší snímače, rozlišení je stejný, ale má tam nový blesk, 4-diodový, a na tom základním nebo na tom menším iPhoneu, co má 4,7 palce, tak má optickou stabilizaci. A aby odlišil ten větší iPhone, tak tam přidal druhý snímač. Takže to má jako 2 foťáky a co je zvláštní, tak dneska už ty 2 foťákový telefony jsou celkem běžný v uvozovkách, už jako do toho praštilo LG nebo Huawei. ale Apple na to šel trošku jinak, protože tam nemá jako třeba černobílý snímač, jako má Huawei, nebo nemá tam širokoúhlej objektiv, jako má LG, ale přidal tam teleobjektiv. Jo? Takže ten druhý snímač tak má dvojnásobně delší ohnisko, takže tam v podstatě máš jako dvojnásobný zoom, což mi přijde jako docela cool, že spíš na tom mobilu většinou potřebuji si jako něco přiblížit, než bych potřeboval zabrat větší nějakou scénu, kterou prostě můžu vyřešit nějakým panoramatem případně. Ale právě ten zoom takhle dát tam chytře, tak i když jako dvojnásobný, jo, není to jako moc, ale i tak ti to prostě něco přiblíží. No a já myslím, že můžeme předeslat, že tohle je dost pravděpodobně asi nejzajímavější inovace toho telefonu, že? Jo. Nebo nejpřínosnější možná, nebo tak. Nejpřínosnější a tou nej... Jaký opak přínosu? Odnos? Odnos, to nejodnosnější. Tak je nová věc a to, že Apple zabil 3,5 mm jack. A já si myslím, že tohle je důvod, proč se to jmenuje iPhone 7, že to vlastně signalizuje takovou jako trošku novou éru. Je to nová éra, právě u tady tohohle Apple říkal, že má kuráž, že jako je první, nebo že je mezi prvními, kdo se tady tý jako 50 let nebo 60 let starý technologie zbaví. První úplně není už. Nějaká Motorola se tady toho zbavila, nějaký jako další čínský telefony. Hele, a hloupý telefony to neměli, že jo, většinou. Hloupý telefony to neměli. No a nebude to mít ani iPhone 7 a lidi asi budou nadávat. No, asi budou, no. Já jako si myslím, že je úžasný na Apple to, že to je asi jediná firma na světě, který asi patrně stejně nakonec dobrovolně všichni zaplatí za to, že odebere funkci, ale prodá to nějakým určitým způsobem, že prostě ze sebe udělá borce, že jako on je ten odvážný. To je nadání. No, jako budíš mu, budíš Apple pochválen, že do balení přidává redukci z toho Lightningu, který je teďka jako jediným konektorem na telefonu, takže tam máš redukci, která to Lightning převede na jack, evidentně tam jako musí být nějaký jako digitálně analogový převodník, protože ten Lightning je jenom digitální konektor a zároveň dává i ty sluchátka s Lightningem, ale v čem já vidím problém, tak to, že jako k čemu ti budou sluchátka s Lightningem, který nepřipojíš nikde jinde. To je jedna z mnoha částí problémů, bych řekl. Jako paradoxní je, že ty nepřipojíš ani k MacBooku, protože MacBook taky nepoužívá tyhle tenhle konektor, tohle má jenom ty i zařízení a... Já si myslím, že je pravděpodobný, že v následujících měsících a letech uvidíme, že i další zařízení Apple se vydají touhle cestou. Jo, že podle mě oni budou chtít mít kompatibilitu v rámci svého ekosystému. Na druhou stranu osobně tenhle ten krok vnímám jako ne odvážný krok do budoucnosti, ale vnímám to jako právě další způsob, jak ty uživatele zaháčkovat, aby mu neutekli a aby všichni navěky žili ve světě Apple, že jo, kupovali drahý, já nevím, redukce nebo sluchátka. Ty redukce právě překvapivě nejsou drahý. To se v App Store, tak už teda v Apple Store, tak už to je tam zavedený a stojí to něco přes 200. To je snad jako nejlevnější věc, kterou u Apple koupíš, jo? Takže to mě překvapilo. Takže i pokud bys to ztratil, tak jako tě to nezrujnuje, pokud bys si skoupil novej tenhle kabel nebo tuhle redukci. Ale prostě musíš mít další redukci, aby si připojil sluchátka kvalitní, který tam máš, protože ty AirPods, který Apple k tomu přibaluje, tak jako podle mě nehrajou dobře. Jo? Nevím, jestli to vylepšili oproti té minulé generaci, která jako měla ještě jacka, ale ty jako byly takový jako docela průměrný. Jo? Ale na druhou stranu si myslím, že jako většina lidí s iPhonem, tak ta sluchátka asi nemění a používá ta, která byla v balení. Jo? Já potkávám pořád dost lidí s iPhonem a vidím jako, že mají ty bílé šňůrky kolem hlavy a to je většinou signál toho, že tam jako mají ty originální sluchátka. Ale... No, ale nemusí. Já mám třeba taky bílé šňůrky a nejsou to sluchátka o teplu a ani nemám no, iPhone. No, jako jasně. Jako nechci generalizovat, ale jako věřím, že spousta lidí právě si vystačí tady s těmahle. Je to možný. Každopádně blbý je podle mě to, že tohle nemá žádný přínos. Protože samozřejmě v minulosti vždycky jsme došli do bodu, kdy muselo něco rozbít kompatibilitu, že jo, konec konců u počítačů některé verze Windows rozbíjely kompatibilitu, ale svým způsobem to vždycky, nebo jakýkoliv operačního systému, zase bychom to jenom neschazovali na Windows, jo, nebo ze základních desek zmizely nějaký sloty a nahradili je třeba jiný, ale vždycky to mělo dobrý důvod, tyhle ty změny, jo, že přišla nějaká nová technologie, která byla o velký kus lepší než ta stará, ale tady ten přínos nějak prostě nevidím. No tady ta nová technologie není o moc lepší než ta stará, podle mě jack byl pořád, to je vlastně dokonalý konektor, vydržel tady 50 let, a na něm nebylo co měnit v podstatě. Byl právě dokonalý v tom, že si ho nemohl nikdy zapojit špatně. Což samozřejmě ten Lightning taky ne, ale už je tam jako zasouvá hůř, ale ten jack, prostě ta analogová podstata hudby nebo toho zvuku, tak prostě tomu vyhovovala, nebo nebyla tam jako přítěží, protože třeba ty převodníky v iPhonech tak byly jako dobrý a výmluva to, že pokud bude ten převodník vyvedený jako digitálně nějakým kabelem, že bude vyvedený z toho telefonu někam pryč a že tam bude lepší zvuk, tohle zase u těch iPhoneů až tak úplně neplatí, protože tam podle mě žádný rušení v telefonu nebylo, takže jako to kvalitativní hledisko tady bych vůbec nebral v potaz. A ani to, že se zbavili toho jacka, aby to bylo vodě odolný nebo aby to bylo tenčí, protože víme, že ten telefon je teda tlustší, než byl minulé. A je spousta vodě odolných telefonů, který jacky mají, takže... Mě tak napadá, že ten kulík, ten jack se připojuje o něco s nás, než ten Lightning konektor, že jo? No jasně. Protože je kulatej, takže... Právě to je jako dokonalý, já nechápu, jako snad potom žádný jináčí konektor takhle jako dobrý nebyl, že byl takhle jednoduše připojitelný a takhle jako univerzální, že by ho používali všichni. Všichni USBčka nebo všechny počítačové konektory, tak tam mají nějakou orientaci debilní a prostě nezapojíš to jednoduše, není to nikdy takhle jako symetrický konektor, že ho zapojíš fakt na poprvý jednoduše, poslepu i jo. Známe případy z minulosti, kdy Apple opravdu byl ten odvážný a něco třeba odstranil. Je známá minulost, že Steve Jobs byl perfekcionista a když chtěl něco mít, tak to měl. Byť to ve své době taky byla třeba kontroverzní rozhodnutí. Známe možná takové ty historky, jako že chtěl mít v počítači takovou tu mechaniku úzkou, takovou tu štěrbinovou, nebo jak se jí říká, optickou, už si to ani nepamatuju, protože už to sám nepoužívám, tyhle média. A nebo třeba když uvedl počítače bez disketové mechaniky, že jo, tak to taky bylo bráno jako hodně kontroverzní, protože v té době diskety jako hodně jely, hodně frčely, ale Jobs v tom viděl výběhovou technologii a zbavil se jich a nakonec se ukázalo, že diskety opravdu chcíply, ale tohle bych řekl, že fakt není ten případ. Tohle mi nepřijde moc rozumný. U těch médií je to složitější, protože média se průběžně nahrazují lepšími, kvalitnějšími, ale u těch sluchátek prostě můžeš mít sluchátka stará, která hraje pořád jako výborně a není důvod to měnit. Přesně a... tak, tohle to nestárne. No. Jako, jak ty jsi říkal, ty už dříve prostě Apple zrušil disketovky, potom byl mezi prvními výrobci, kteří skončili vůbec jako s optickými mechanikami, jo? Že to přestal dávat do těch počítačů. Pevný disky taky už teďka skoro vyřadil odevšad a i těch různých konektorů se zbavuje, ale právě ten jack jako přijde mi to líto, no. I když tam bude ta redukce, tak pořád je to takový jako opruz navíc a mně by se líbilo, pokud by stvořil novej konektor, který by byl otevřený pro všechny třeba. A začali by to používat všichni, protože mi tam jde hlavně o to, aby se zachovala nějaká ta interoperabilita. Jo, zase ty si koupíš jediný sluchátka, který připojíš jenom tady k tomuhle a k ničemu jinému a ta sluchátka jako nebudou zrovna levná, že jo. A pokud se ti zase pokazají, tak už tam máš zase vevnitř nějaký ten převodník, který jako bude drahý, a pokud by si koupil nový, tak znova jako by musíš zaplatit navíc za ten převodník, jo, tak. Samozřejmě asi věc je ta, že Apple si to nechá licencovat, nebo teda bude to licencovat. A hlavně mám trošku strach z toho, že právě jak je to digitální, je tam digitální přenos, tak aby třeba když budou vznikat nějaká levná sluchátka nebo nějaké jako alternativy někde z Číny nebo od nějakých jako neoficiálních výrobců, aby tohle nezatrhl. Jo? Aby prostě v softwaru toho nezablokoval tady tohle neoficiální příslušenství neschválený. Protože on má program Made for iPhone, kde právě certifikuje tady tyhle produkty a pokud by nějaký produkt certifikací neprošel, tak třeba tam vůbec jako nemusí povolit v systému. Alternativou je samozřejmě používat nějaký Bluetooth sluchátka, úplně teda bez kabelu, ale tam zase je problém, myslím, že už jsme to tady asi řešili nedávno, že ty Bluetooth sluchátka obecně moc dlouho nevydrží, to za prvý. Za druhý je to další krám, který musíš nabíjet. Plus to samozřejmě může líst do peněz, že jo, jako takový obyčejný sluchátka si koupíš i za pár korun, nebo i třeba za 500, jak se dá koupit sluchátka, které nejsou úplně špatný. Hele, tam jsou velký, hrozně velký kvalitativní rozdíly, prostě ty si koupíš nějaký levný Číny, ale oni hrajou fakt mizerně. Oproti tomu, pokud máš sluchátka za pár tisíc, tak to je fakt jako hrozný rozdíl tady tohle poslouchat. A Apple právě představil nový sluchátka, jmenují se AirPods a tyhle se připojují přes Bluetooth. a vydrží jenom 5 hodin, což mi přijde jako docela málo. Ale co mi na nich vadí, tak to má evidentně stejný tvar jako ty jejich AirPods a já už jsem jako ty AirPods zkoušel a hrozně mi jako vůbec neseděly v uších, jo, a vypadávaly. A ten kabel, který tam byl, tak to byla ta jediná věc, jako která mě zachránila před tím, abych je neztratil. A tady tyhle, tak to máš jen takový jako kulíčky, který si strčíš do ucha. Není tam žádný kabel třeba, který by propojoval ty dvě sluchátka. A tohle ti úplně snadno vypadne. Jo, a jedno sluchátko stojí jako asi 2500, protože obě dvě dohromady stojí 5. Paráda. Já jsem slyšel takový vtip, že víceméně, když půjdeš po ulici a vypadne ti sluchátko, někde ho ztratíš, tak nemusíš být nešťastný, protože prostě po pár metrech se sehneš pro sluchátko, který ztratil někdo jiný, že jo. Ale to je možný, jo. No. No každopádně, takže u nového iPhoneu máš teda dva způsoby, jak poslouchat muziku, nebo víceméně jsou tři, teda, abych byli přesnější, ještě tam máš samozřejmě integrovaný reproduktory. Jo, já bych ještě k těm sluchátkům Bluetooth chtěl říct jednu věc, že tady taky zase dochází k nějakému vázání se do ekosystému Apple, že zase to není úplně univerzální, protože z Bluetooth sluchátky je problém, protože standardně oni neumí přenášet nekomprimovaný zvuk. Jo? Už tam prostě máš ten zvuk komprimovaný většinou nějakou sratovou kompresí, jo? Nějakou MP3 nebo AAC. A pokud se to přenáší, tak aby se šetřilo pásmo, tak tam dochází k další kompresi, která to může celý jako domrvit. No, ale třeba Qualcomm tak vymyslel nový kodek aptX, který jako dokáže to přenášet už i nekomprimovaný, prostě ve vyšší kvalitě, ale zase tady tohle si licencuje. Ale jako ti výrobci třeba telefonu s Androidem, tak už se na tady tohle, nebo už tady tenhle formát adaptovali, už je to celkem rozšířený právě i v těch telefonech, i v těch sluchátkách, ale Apple samozřejmě šel svou cestou, protože nebude platit nějakému Qualcommu za technologii, kterou si může vyvinout sám. No a on si vyvinul sám vlastní. Je to tam prostě závislý na nějakých jeho kodecích, jeho čipech, a takže zase ty AirPods nepoužiješ u ničeho jiného než u těch appleovských produktů. Jo, takže opět tady je další uzavření, což jako by prostě principiálně vadí, že se takhle, já chápu Apple, proč to dělá, že takhle chce jako uživatele si svázat, že jim jako nabídne to nejlepší, protože to má celý pod kontrolou, ale právě to, že budu muset být svázaný jenom na jedné platformě u jedné firmy, tak to mi vadí. Tak on Apple nutně nemusí dělat vždycky to nejlepší, ale stejně si to nakonec musíš koupit, že jo. Byť je teda pravda, že za ty peníze většinou jako dostaneš slušný produkt, to zase jako není, že by Apple dělal nějaký šílenosti. Kupovat to nemusíš samozřejmě, ty sluchátka, nemusíš kupovat ani ten iPhone, ale když už si to koupíš, tak už se staneš tím vězněm. Takže tady máme buď bezdrátový sluchátka, nebo sluchátka připojený přes ten Lightning. No já nevím, nepřehání to už Apple s tím uzavíráním se do sebe. Jako samozřejmě potenciálně na tomhletom vydělá velký prachy. Že? A to je asi důvod, proč si myslím, že tohle to celý vzniklo, protože fakt tady nevidím jako nic jiného. Tak nejvíce peněz vydělává přímo na těch iPhonech. Jo, No to vydělává, ale jako pokud bude prodávat strašně drahý sluchátka a bude licencovat právě, že jo, nějakým těm ostatním výrobcům, aby ty jejich sluchátka vlastně fungovaly, že teďka s novým iPhonem, tak to určitě budou jako taky slušný příjmy. No, veškerý kabely a redukce, který prodává Apple, tak jsou hrozně drahý, takže na tomhle taky něco trhne, ale jako až tak černě bych to neviděl, protože pořád je tam ta redukce, pořád jako zachoval se jako férověji nebo víc fér, než jsem čekal. Jo, já jsem třeba nepočítal s tím, že tu redukci do balení nebo k tomu balení jako dá, že si to budeš muset koupit zvlášť a že to bude stát jako mnoho 100 korun, ale dal tam i ty nový sluchátka, takže jako... Jo, no já jsem teda taky jako trochu vodní očekával, že tu redukci si budeš muset koupit a je vidět, že jako opravdu... Hele, když už Apple ti tu redukci k tomu telefonu dá, tak to znamená, že opravdu nechce ty lidi až tak extrémně naštvat, jo? Že tohle oni sami vědí, že to je hodně jako kontroverzní krok. Jo, ale přesto. Osobně třeba považuji za mnohem větší problém a mnohem větší kuráž Apple měl třeba u toho MacBooku, kde dal jenom jeden USB-čkový konektor. Jeden USB-C, který slouží pro napájení, pro připojení monitoru i nějakých periferií. Tak tohle byla mnohem větší odvaha než ztrata jacku. Tak. To bych jako z mýho pohledu možná bych neřekl, pro mě možná je teda horší ten jack. Jakože tam máš jeden konektor, je to blbý, ale na druhou stranu máš jeden nějaký normální konektor. Tady máš nějaký nenormální konektor, který ruší kompatibilitu se vším. Ale jako ideální by bylo, kdyby, když už tam mají digitální konektor, taky jenom jeden, tak kdyby tam dali taky USBčko. Jo, ale toho se asi nedočkáme. Ale zase má to, na počítačích to má a tady to nemá, bude na různých jako zařízení nebo různých formátech používat jinečí konektory, to je taky takový jako zvláštní od něj. Já jsem se jenom ještě chtěl vyjádřit k té redukci, jo? Jakože ty jsi říkal, že je dobrý, že to dali do toho balení a to, ale jako myslíš si upřímně, že ten telefon bude s tím použitelný, protože co já jsem viděl, tak ta redukce je dost ohyzdná a velká. A myslím si, že třeba jako v kapse se to možná bude nosit blbě, ne? Co si o to myslíš? Tak co na to říct, no, tak je... já nevím, co na to říct. Aha. Fakt ne. Nenapadá mi nic vtipného, nic kritického, prostě je to redukce, no, jako všechny redukce jsou blbý, všechny redukce jsou oprus, ale... A některé redukce jsou relativně malý, ale tady opravdu jako dostaneš takovýho macka, že jo? Ale to vypadá na těch fotkách, protože tam je krátký kablík a ty konektory jsou vůči tomu jako vypadají relativně velký, ale zase tak velký to nebude. No dobře, ale bude to čouhat, že jo, z té kapsy, on už ten telefon sám o sobě je velký, je ten menší. Tak bude to čouhat, budeš tam mít jako dvě možnosti, kudy se ti ten kabel může vypojit, jednak z toho telefonu, jednak z té redukce, ale... Nevím, podle mě se tam zvyšuje nějaká třeba náchylnost na vylomení, že jo, ten jack jako ten tam zasuneš a je to OK, ale když tohle to budu mít v kapse, tak se budu víc asi třeba bát, jo, abych to nějak nezlomil do toho. Ale samozřejmě to se uvidí až v realitě. Jo, ale ten to... Lightning asi nejde podle mě jednoduše zlomit, celkem bytelný konektor a jack... Tam taky asi moc nevylomíš, ne? No Jack tam ne, Jack je jako... Ale jde o to, že celá ta redukce je prostě macek, tak spíš jako u té části u telefonu, to zná u toho Lightningu, že mi přijde, že tam jako by to mohlo být náchylnější trošku. No, uvidíme. No a samozřejmě teda ještě další věc je ta, že když budeš telefon nabíjet, tak tím pádem nemůžeš poslouchat hudbu ve sluchátkách přes drát. To je nevýhoda, ale já si třeba teďka nevybavuju, že bych někdy poslouchal na mobilu a zároveň nabíjel. Člověče, já to třeba dělám na cestách poměrně často. Jo, že třeba sedím ve vlaku a přiznejme si to, dnešní telefony, smartfony vydrží poměrně dost málo, takže když je ve vlaku zásuvka elektrická, tak telefon nabíjím a to třeba jo, by už no, mohlo to, někoho jako, mrzet. Jo, to je problém, ale zase jako na tady tohle možná bude prodávat nějakou redukci, že tam Apple vymýšlí svět redukcí, koukám teďka. Že tam bude jako zůstane ten Lightning pro napájení a zároveň tam vyvede i nějaký jack pro sluchátka, nebo že tam budou dva Lightningy, něco takového, nevím. Ne, hele, ten jack je tak malinkatej konektůrek, ten tam prostě mohl zůstat dole vedle toho Lightningu, jako tohle no, oni no. Z toho se nevykecají, tohle já jim neodpustím nikdy. Ale na druhou stranu, to jsme neřekli, tak Apple má v iPhone 7 taky stereo reproduktory. Do teďka se tomu vyhýbal a všichni jako slušní výrobci už se o to pokusili, no dobře, Samsung taky na to celkem kašle, ale hodně výrobců už tady tohle zkusilo, tak Samsung, teda Apple už to má taky, no. Jo, a to bych zrovna řekl, že je taková jako relativně nepodstatná hloupost, ne? Že jako poslouchat hudbu nějak jako na tomhle tom stejně asi nebudeš. Ale mají tam prý docela silní reproduktory a pokud to budeš mít na stole v nějakým slušivém stojánku, tak ti to rozezvučí místnost. To já nevím, jako řekni mi, kdo by poslouchal hudbu z telefonu takhle běžně doma. No nevím, ale já třeba po ulici potkávám roz lidí, kteří chodí a ten telefon mají fakt na hlas. Tak to jsou blbci a... To jsou, no ale... A stejně jako tohle nepomůže k té kvalitě reprodukce podle mě zase tak zásadně. Furt to bude takový to šumítko, že jo. To prostě nemůže být nic víc v podstatě. Ne, tak je to třeba dobrý i u nějakých her nebo filmů, jo? Že pokud na to koukáš zblízka, tak tam přece jenom jako líp lokalizuješ ten zvuk než z nějakého monoreproduktoru. Ale zase tam je lepší mít ty sluchátka, že ti to jde přímo do těch uší, neslyšíš ty ruchy kolem a neruší to ty lidi kolem taky, že jo. Ne? No tak to už záleží jako na každém, jak tohle používá. Ale jestli pojedete ve vlaku a budete poslouchat filmy nebo něco na novém telefonu od Apple, tak si vás najdu. Tak Petr si vás najde. No, no. Ve vlaku má být klid. No a jinak jako poslední nejrevolučnější novinka, tak je to, že iWork, ten kancelářský balík od Apple, tak už podporuje nebo bude podporovat spolupráci v reálném čase. Což tam lidi přítomní na keynote, tak tam zase jako řvali a úplně jako pískali a úplně byli nadšení, tam úplně z toho fakt tekli. Přitom je to věc, kterou Google Docs nebo Office od Microsoftu tak už jako dávno tohle umí. No, no Microsoft to, myslím, že to bylo letos integroval dokonce právě do těch velkých Office, že jo, na počítačích. No, no. Google to má třeba na webu, tam to měl Microsoft taky, ale Apple nepředved nic revolučního. Je fajn, že to tam je, ale a když já mám pocit, že třeba i Apple u té voděodolnosti, že nějak jako se snažil tvářit, že to je strašně revoluční, ne? Tak na poměry iPhoneu je to revoluční. No, jo, ale jako na poměry světa to revoluční není, že jo? Ale všechno, co udělá iPhone nebo co udělá Apple, tak je svým způsobem velký, protože ty iPhony, co se prodeje jako jednotlivých kusů nebo kusů jednoho telefonu týče, tak to je jako nejúspěšnější mobil, jo? Takže tady tímhle Apple stanovuje nějaký trendy, který budou ostatní kopírovat a... Hele, tohle já jim jako neberu samozřejmě, je to fajn, ale vadí mi, když se někdo tváří, jako že my jsme ty nejlepší revoluční. Ale podle mě to tam jako nevyplývalo z toho, že by oni to vymysleli a že by to byl první telefon, který tohle má. No, ale tvářil se, že je to revoluce, že jo? A tak, no, asi jo. Jinak teda kamarád třeba říkal, že doufal, že ten iPhone bude mít třeba bezdrátový nabíjení nebo něco užitečného, jo, a zase nic. To je těžký, když tam máš kovový tělo. A neměli by třeba tam dát nějaký další pruhy plastový? To by mohli. Teoreticky už jsou i technologie, které to umí, to bezdrátový nabíjení přetáhnout je přes nějaký jako tenčí kov. To je tenčí kovový záda, ale tady tohle Apple nemá. A prostě on si musí jako nechávat nějakou rezervu do příště, že jo? To je ono. Já myslím, že už pár let si ty rezervy docela nechává. Mně třeba přijde, už trošku odbíhám a už bychom to měli ukončit, už mluvíme dlouho. Jo, jo. Ale že spíš než bezdrátový nabíjení, tak by se mi líbilo nějaký magnetický, že tam tohle třeba razil Sony. Mělo u některých telefonů magnetický konektor pro nabíjení. A tady tohle si dokážu představit, že na zádech budou nějaký jako dva piny, kterými se to bude jednodušeji nabíjet, bude to efektivnější, protože fakt to indukční nabíjení tak jako není moc efektivní, dá se tam plýtvá energií a tady tohle by bylo jako lepší, ale... To by bylo fajn. A když už jsme u toho, tak Apple mýval magnetický konektory a pak je zrušil. Že? Jo, to byl taky měl velkou kuráž. No, tady tohle. Apple je hrozně odvážný, to se musí nechat. Jednou něco vymyslí, pak se na to vykašle a já už tomu nerozumím. Ale jinak zase jsem chtěl říct, že i když jsme kritický, tak platí, že tenhle ten iPhone je iterace toho loňského modelu, nemůžeme očekávat každý rok velký změny a svým způsobem jako furt dobrý, že jo, furt jako je to dobrý telefon. Jsou tam asi větší změny než mezi 6 a 6S. Jo, to určitě, no. Ale prostě ty technologie už jsou tak daleko, že fakt už, nejenom u Apple, ale u Samsungu a dalších výrobců, tam už fakt není jako do těch nových generací co dávat. Takže se tam budou vymýšlet takový různý jako piškuntálie, který nikdo nepotřebuje. Právě. A různý takový jako háčky a podobně. Teď to bude každý rok nový konektor pro sluchátka. Každopádně je to nejlepší iPhone, co kdy byl vyroben. To Apple řekl taky několikrát a říká to pokaždý, že to je jako best iPhone ever, we've ever made. Tak zase tady tohle platí, protože jako je to zase lepší než ten minulej a zase se asi bude podle mě dobře prodávat. Hele, ale to, že tam nemají třeba ten jack pro ty sluchátka, já vím, že už to tady zmiňujeme po miliontý, tak ale někomu může vadit a pro někoho to tím pádem nemusí být nejlepší iPhone, jako kápeš? No. Já si myslím, že v minulosti vždycky platilo, že prostě každý nový iPhone byl lepší než ten starý, ale podle mě teďka už to začíná být diskutabilní trošičku. Je tam ale zase spousta jiných věcí, které možná vyvážejí to, že tam budeš sluchátka připojovat trošku jinak. Ale to už si musí každý rozhodnout sám a tím se s vámi pro tento týden rozloučíme. No a já bych ještě do toho tě skočil. Možná, že za pár let tady Apple v tom nebude jediný, protože Intel taky prosazuje, aby se jack zahubil a aby všichni používali USB-C i pro připojení sluchátek. Jo. Takže no, to by... třeba za rok, za dva, jo, nebo už jako v lednu na IFE, tak třeba se dočkáme toho, že fakt ty výrobci se tady toho budou zbavovat. Jo, tak to by se Intel hodilo do krámu, že jo, další nějaký proprietární konektor. No, no jasně. Tak, za týden, čau. Tak, čau.